شب بخیر کوچولو، به نام خدا. سلام، سلام به شما غنچه‌های ناز و قشنگم، عزیزای گلم. چقدر خوشحالم که امشب پیشتونم با یه قصه. همتون خوب مسواک زده، تو جاتون دراز کشیدین و آماده این قصه امشب رو بشنویم. بچه، قصه امشبمون اسمش هست گردن دراز و شغل تازه. توی یه جنگل بزرگ و سرسبز و قشنگ یه زرافه خوشقد و بالا زندگی میکرد به اسم گردن دراز. بچه ها، گردن دراز هر وقت میخواست تو جنگل برای خودش راه بره و قدم بزنه، گردن بلندش لای شاخه‌های درخت گیر میکرد و براش درد سر به وجود میآورد. یا مثلا همینجور که داشت تو جنگل راه میرفت به این طرف و اون طرف نگاه میکرد، پرنده هایی که توی تنه درخت ها برای خودشون لونه ساخته بودن داد و فریاد میکردن که گردن دراز، چرا توی خونه ما رو نگاه میکنی؟ کارت اصلا خوب نیستا. خلاصه اینکه هم خود گردن دراز هم همه دوستاش از گردن دراز ما که همون زرافه باشه ناراحت بودن. گردن دراز خیلی ناراحت بود، با خودش فکر میکرد که با این گردن درازش به درد انجام دادن کاریم میخوره؟ اصلا میتونه کاری انجام بده؟ تا اینکه، خوب گوش بده، تا اینکه یه روز تو جنگل بارون تند و شدیدی اومد و سیلم راه افتاد. اون روز جغد دانا همه ی حیوانای جنگل رو یه جا جمع کرد و بهشون گفت این بار هم از خطر سیل جون سالم به در بردیم، اما اینجوری که نمیشه. آقا فیل گفت چجوری جغد دانا؟ چجوری نمیشه؟ جغد دانا جواب داد اینجوری که هر بار بارون یا برف میباره یه عالم خسارت به جنگل برسه، اتفاقای بدی برای حیوانای جنگل بیفته. میمون قهوه‌ای گفت خوب حالا چی کار باید بکنیم؟ جغد دانا گفت خوب اگه ما تو جنگلمون یه هواشناس داشته باشیم که بتونه وضعیت هوای جنگل رو برامون پیش بینی کنه، میتونیم قبل از اینکه حادثه‌ای به وجود بیاد فکری بکنیم، جلوی اون پیش آمد رو بگیریم، جلوی سیل رو بگیریم، جلوی خراب شدن لونه موشا و آشیانه پرنده ها رو بگیریم. در همین موقع عزیزای من، کانگرو گفت حق با جغد داناست، اما ما که هواشناس نداریم تو جنگلمون، اصلا کی میتونه مثل یک هواشناس واقعی آب و هوای جنگل رو برامون پیشگویی کنه؟ همه حیوانای جنگل به فکر فرو رفتن، بعد همزمان برگشتن و به گردن دراز نگاه کردن. گردن دراز گفت چیه؟ چرا اینجوری منو نگاه میکنین؟ آقا فیله گفت تو گردنت خیلی درازه. دارکوبه گفت تو قد خیلی بلندی هم داری. تا تو خیلی راحت میتونی آسمون رو تماشا کنی و ببینی ابرا دارن کدوم طرف میرن. جوجه تیغی هم گفت آره گردن دراز، تو میتونی هواشناس خیلی خوبی برای ما باشی. یه دفعه جنگل پر از همهمه شد. همه حیوونا از اینکه قرار بود گردن دراز بشه هواشناس جنگل خوشحال بودن. گردن دراز که خیلی ذوق زده شده بود رو کرد به حیوانای جنگل و گفت از همتون ممنونم. ممنون از اینکه منو به عنوان هواشناس جنگل قبول کردیم. راستش من اصلا فکر نمی کردم که این قد و این گردن درازی که دارم یه روزی به درد بخوره. بعد از اون گردن دراز شد هواشناس جنگل. اون خیلی راحت به خاطر گردن بلند و درازی که داشت میتونست آسمون رو تماشا کنه و ببینه ابرا از کدوم سمت دارن به کدوم سمت آسمون میرن و پیش بینی کنه که آسمون جنگل کی ابری و کی آفتابی. چه قصه قشنگی شد بچه ها. الهی شکر که گردن دراز ما یا همون زرافه پی بود که به درد میخوره. خیلی هم مهمه، خیلی هم میتونه مفید باشه. اصلا خدای مهربون از آفرینش هر پدیده هدفی داشته. بله، هیچ چیزی بیدلیل نیست. خب گلای قشنگم، خداوند شما رو برای چی آفریده؟ برای اینکه ما شما رو ببینیم و حس کنیم و عشق کنیم و دائم تشکر کنیم از خدای مهربون که چه فرشته هایی رو آفریده. عزیزای دلم، گلگلی های من، خوب بخوابین. انشالله خوابای خوب خوبم ببینیم. خدا حافظ همگی شما.